La la la la la. आज कल कर छोड़ी मने रे काले दे वफा बना मना गम गम Crew Nettle.